proponuje sprawdzone rozwiązanie – Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 grudnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na razie bez porozumienia w sprawie protestów kontrolerów lotów z warszawskiego lotniska Chopina rozmowy będą kontynuowane w poniedziałek. Niemiecka sieć handlowa Edeka przeprosiła za utworzenie w jednym ze sklepów oddzielnych kas dla Niemców i Polaków. W Londynie otwarto wystawę, która przybliża historię grupy ABBA. Rozmowy przedstawicieli protestujących kontrolerów lotów z warszawskiego lotniska Chopina z przedstawicielami pracodawczy, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, będą kontynuowane w poniedziałek. Podstawowym postulatem związkowców jest zmiana na stanowisku kierownika wieży kontroli lotów. Protestujący uważają, że obecny sposób zarządzania ich pracą generuje dodatkowy stres. Mimo konfliktu loty nie są zagrożone, deklaruje rzecznik agencji Paweł Łukaszewicz. Dozór policyjny i poręczenia majątkowe zastosowała prokuratura wobec Michała S. i Jolanty L, kierowników zarządu budynków komunalnych w Krakowie. Urzędnicy zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w pośrednictwie nieruchomościami w atrakcyjnych lokalizacjach Krakowa. Urzędnicy usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w ponad 30 dokumentach przetargowych. Nie przyznają się do winy. Chodzi o przetargi na wynajem gminnych mieszkań o powierzchni powyżej 80 m2, zlokalizowanych w atrakcyjnych częściach Krakowa. Do przestępstw dochodziło w latach 2015-2017. W związku z nieprawidłowościami w krakowskiej administracji publicznej zarzuty usłyszało już 25 osób. Grozi im do 5 lat więzienia. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie zatrzymano kierowniczkę jednego z referatów w zarządzie budynków komunalnych w Krakowie oraz dwójkę krakowskich przedsiębiorców. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Niemiecka sieć handlowa Edeka przeprosiła za utworzenie w jednym ze swoich sklepów oddzielnych kas dla Niemców i Polaków. Obywatele naszego kraju robiący zakupy w Cottbus uznali to za dyskryminację. W sprawie tej interweniowała polska ambasada w Berlinie. Ambasada zażądała wyjaśnień od niemieckiego koncernu. W liście przesłanym do polskiej placówki firma przeprosiła za to, że w czasie wyprzedaży w filii w Cottbus utworzono oddzielne kasy dla Polaków i Niemców. Przyznano, że mogło to sprawiać wrażenie dyskryminacji. Instrumenty, stroje, archiwalne nagrania. To wszystko opowiada w Londynie historię szwedzkiej grupy ABBA. Ekspozycję otwarto w hali O2. Od momentu, gdy świat usłyszał o ABBA na festiwalu Eurowizji, po ostatni, nieco zapomniany singiel, Under Attack. Wystawa to historia jednego z najpopularniejszych popkulturowych eksportów Szwecji. Znajdziemy tu stroje zespołu, czy też jedną z gitar, srebrną w kształcie wielkiej gwiazdy, połyskującą cekinami, bo zespół nie bawił się w subtelności. Są fragmenty teledysków, rekwizyty ze sceny, na przykład logo, które wisiało kiedyś nad występującym na żywo zespołem. Jest też szkolne świadectwo Björna, który według nauczycieli zapowiadał się nieźle, ale bez przesady. Ocena z muzyki 4-. Ale wystawa pokazuje też tło historyczne i społeczne, choćby Brytanię zmagającą się z problemami gospodarczymi, ciągłymi strajkami czy zamachami Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Czarno-białe, nierzadko tło dla kolorowej, błyszczącej muzyki ze Szwecji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. No już teraz o sporcie Jan Kałucki. Piłkarze Arki Gdynia wygrali na wyjeździe z Koroną Kielce 1-0 w pierwszym meczu 18. kolejki PKO Ekstraklasy. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 9. minucie Maciej Jankowski. W tej chwili trwa spotkanie w Zabrzu. Górnik gra z ostatnią w tabeli Wisłą Kraków. Jak na razie Biała Gwiazda wygrywa 1-0, a bramkę w 3. minucie zdobył Paweł Brożek. Do piłki nożnej jeszcze wrócimy. Teraz skoki narciarskie. Johan André Forfang wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Norwek uzyskał 130 metrów i o ponad 6 punktów pokonał swojego rodaka Daniela Andretandego. Kwalifikacje przebrnęło 6 Polaków. Najwyżej został sklasyfikowany Kamil Stoch, który skoczył 126,5 metra i zajął 11 miejsce. Co ciekawe, Stoch podczas treningu poszybował 142 metry, przekraczając o pół metra oficjalny rekord obiektu. Zdaniem Jakuba Kota, byłego reprezentanta Polski, to dobry prognostyk przed sobotnimi zawodami. To od razu jest pokaz tego, co się dzieje w tym sezonie. Jeżeli jest wiatr pod narty, zawodnicy są w stanie odlatywać bardzo daleko. Jeżeli tylko tego wiaterku zabraknie, przykład Kamila Stocha z drugiej serii treningowej, już tylko 104 metry, więc o wiele, wiele krócej. Ale oczywiście fajnie, pokazał moc tej pierwszej serii, że trzeba się z nami liczyć i Polacy są w stanie tutaj wygrywać. Natomiast wszystko zależy od warunków, od dnia. Parę tych czynników się musi złożyć. Smutna informacja dla fanów tenisa. Karolina Woźniacka ogłosiła zakończenie kariery. Dunka polskiego pochodzenia po raz ostatni pojawi się na korcie w styczniu podczas wielkoszlemowego Australian Open. To właśnie w Melbourne Woźniacka odniosła swoje największe zwycięstwo. W 2018 roku była w Australii najlepsza. I na koniec wróćmy do piłki nożnej. W Warszawie trwa gala PZPN. Lada moment powinniśmy poznać jedenastkę stulecia. Zanim to jednak nastąpi, informacja z obozu naszej reprezentacji. Wiemy, na jakich stadionach biało-czerwoni będą się szykować do przyszłorocznego Euro. Z Finlandią zagramy we Wrocławiu, z Ukrainą w Chorzowie, z Rosją w Warszawie, a z Islandią w Poznaniu. Spotkania sparingowe odbędą się w marcu i czerwcu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurne, ale możliwe przejaśnienie i rozpogodzenia. Deszcz spadnie na północy, wschodzie i w centrum kraju, a w miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem. Od 2 stopni w Suwałkach do 8 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Masz Angelinę Jolie, która siedzi obok ciebie i jesteś Miss Nowego Jorku. Jesteś na rok, a potem co? Jesteś po prostu totalnie nikim, bo wszystkie drzwi zamykają się. Tak. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie nietuzinkowa osoba. Od kilku lat mieszkanka dolnośląskiej wsi. Miss Nowego Jorku Dawina Rifsciara. W sobotę po 8 zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując trwały zestaw garnków Gerlach Prestige Plus 10 elementów, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 799 zł. A kupując energooszczędną suszarkę do ubrań Siemens z pompą ciepła, zaoszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 2699 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją Plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Ludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Świąteczne okazje? Tylko w Leclerc. Krakowska sucha marki Olewnik. Miks rodzajów. 10,99 zł za 255 gramów. Doskonale krucha i nadzwyczaj smaczna. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca świąteczny album Kolędy Polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl.

się z tymi oczkami zawsze podobało zapowiadanie, że 6 oczek do góry, bardzo proszę, 6 oczek do góry z 16 na 10 i 6 tygodni na liście na statku Limboski. Jutro swoje 35. urodziny obchodzi Robert Kubica, a ja 44. Co więcej, urodziłem się w roku 1975. To może jakiś dynamiczny utwór dla Roberta napisał Adam. No bardzo proszę, Darii taki utwór na 9. Może być? Wczoraj na koncercie w Stodole w Warszawie ona i jej zespół zagrali m.in. utwór Nirwany Rape Me z płyty In Utero. Daria Zawiało w Punk Fu z 9 na 9, 3 dnia na liście. A Dawid na 8. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej.

Szukają miejsca. Trwają igrzyska ze żały. Piękny dorobek artystyczny już jest na jej koncie, ale chyba jeszcze na coś czekamy od Edyty. Edyta Bartosiewicz, cyrk z 3 na 6 i 8 tygodni w zestawieniu. Pan by chciał coś dodać? Przepraszam, ale ja chciałem zapytać, a gdzie jest Niedźwiecki? Tak, no tych pytań trochę dzisiaj było od godziny 19. Tak mi się wydaje, że może sam zainteresowany by się jakoś tak, no nie wiem, poczuł może... W obowiązku. Daria na 5. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty. koncertach. Bardzo proszę, żeby zwracali Państwo uwagę na jej zespół, bo ma kapitalną ekipę za sobą, no a ona wspaniała na froncie. Hej, hej, Daria Zawiałow. Z 4 na 5 dzisiaj w 1975 notowaniu listy przebojów programu trzeciego i uwaga, 30 tygodni w zestawieniu. Jako, że jestem 1100 kilometrów od tych trzech kochanych kobiet, w każdej przerwie nagrywam, żeby uchwycić słowa i wysłać im nagranie. Pozdrowienia dla Kasi, Zuzy i Anki, napisał Perkos. A bardzo proszę, z wielką przyjemnością. No to teraz z 7 na 4, 15 tygodni na liście. Heavenly, Cigarettes After Sex. Over the stream, touch me with the gladly break my heart for you. To chyba nie jest z tej piosenki, tak sobie myślę. No, ale było swego czasu. Już państwo bardzo dobrze znają nasze sympatie. W trakcie piosenek dostaję dużo maili na temat tego, kto dany zespół, danego wykonawcę albo dany utwór lubi. I na przykład największym fanem przy Myśliwieckiej 357 zespołu Cigarettes After Sex jest oczywiście Piotr Baron. No to oni dzisiaj z Heavenly z 7 na 4 i 15 tygodni na liście. No właśnie. Helen przy telefonach. Proszę jej jeszcze tam powinszować z okazji Mikołajek 22 i 7 trójek, bo ona tam szaleje przy tym stanowisku telefonicznym. I pięknie państwo do niej dzwonią. Nie o wszystkim mogę mówić na antenie, ale właśnie mi się trochę zwierzyła i to jest bardzo fajne. Takie pluszowe trochę. Z drugiego na trzecie i 3 tygodnie na liście. Teraz uwaga, wszystkie palce na magnetofonach, na przyciskach, na nagrywaniu, żeby się dobrze wcisnęło, dobrze nagrało, dobrze zarejestrowało z radia, prawda? Tak kiedyś było na liście. Z drugiego na trzecie, 3 tygodnie na liście. Zazdrość w wersji koncertowej. Męskie granie orkiestra 2019. No to ja chciałbym Państwu za coś podziękować, bo album Męskie Granie 2019, koncertowy, z tegorocznej 10. jubileuszowej trasy Męskiego Grania wydany przez Polskie Radio, jest już złoty. I nie mają Państwo dosyć. Pięknie, pięknie dziękujemy w imieniu wszystkich, Zazdrość, Męskie Granie Orkiestra 2019 z 2 na 3 i 3 tygodnie na liście. Za szybą widzę, że przyszła do nas piękna wycieczka, piękna Rzeczpospolita Babska. Dobrze myślę? No pa, no, dziewczyny mają spotkanie jakieś tutaj właśnie takie i postanowiły odwiedzić Trójkę. Dzięki, super. Tak jak teraz zagramy miejsce drugie, to wszystko będzie jasne. Uwaga, uwaga, emocje rosną, i to jest na drugim. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Ja przed tą piosenką mówiłem o wycieczce Rzeczpospolitej Babskiej, która przyjechała tutaj na Myśliwiecką 357, bo mają dziewczyny zjazd w Warszawie. Okazuje się, że to jest grupa Wiedźm z Gorzowa, z Gorzowa Wielkopolskiego i tak sobie myślę, że mieć taką grupę w Gorzowie, to dopiero musi być United Colors of Armageddon. Lao Che na miejscu drugim z 1 i 22 tygodnie na liście. Michał, co mówiłeś? Że co? Zlot. A zlot. A to nie zjazd, tylko zlot. Oczywiście, to jest zlot. Miejsce pierwsze przed nami, ale chyba się odnalazł. Bohater, główny bohater naszego spotkania przez 3 godziny, ostatnie 3 godziny. Panie Mirku, wszyscy o pana pytali dzisiaj. Po co jest to larum w zasadzie? Ja się pytam. Ja siedzę spokojnie w domu, w papciach i tradycyjnie robię kotlety mielone. A, mielońce. To są te mielońce z epicentrum. No, spróbujemy w poniedziałek. Mam nadzieję. It can never be the same. Ale jestem wzruszony tak naprawdę. The Cure. I to teraz, właśnie w tym notowaniu z 5 na 1 i 4 tygodnie na liście.